www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pali się wysypisko śmieci w Fałkowie Świętokrzyskiem. Na miejscu jest niemal 70 strażaków. Palą się plastiki, ubrania, folie. Premier na święcie policji w Katowicach, później będzie na pikniku PiS-u w Siemianowicach Śląskich. Koalicja Obywatelska dzisiaj spotyka się z kolei z wyborcami w Rzeszowie na Podkarpaciu. Duży pożar wysypiska śmieci w Fałkowie w Świętokrzyskiem. Na miejscu z ogniem walczy prawie 70 strażaków. Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy po 4 rano, opowiada Ryszard Stańczak z Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich. Płonie jedna z hałd. Hałda ma około 100 metrów długości, około 80 szerokości i około 10 wysokości. W tym momencie pali się ponad połowa tej hałdy. Palą się śmieci zbierane do żółtego worka, czyli plastiki, ubrania, jakieś elementy tworzyw sztucznych, folie, zbiorniki po olejach. Wszystko to, co zostało zgromadzone na tej pryzmie. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru jest podpalenie. Z kolei komendant straży w Fałkowie Grzegorz Zganiacz, którego jednostki były pierwsze na miejscu pożaru, mówi, że ogień początkowo był bardzo duży. Tego typu pożary to są naprawdę bardzo ciężkie do ugaszenia. Poprzedni pożar w 2015 jeździliśmy dokładnie przez miesiąc prawie codziennie, żeby opanować całą sytuację. Dopiero po sprowadzeniu ciężkiego sprzętu, odpowiedniej koparki, która to wszystko przerzuciła, zlane to było wodą, wtedy mogliśmy doprowadzić do całkowitego ugaszenia pogorzeliska. Według strażaków akcja gaśnicza może potrwać kilkanaście godzin, a dogaszanie nawet kilkanaście dni. Polacy czują się bezpiecznie, tak mówi premier, który był w Katowicach na obchodach Święta Policji. Dzisiaj mija setna rocznica utworzenia tej służby. Spotykamy się w wielkie święto, święto Policji Polskiej, ale wiemy doskonale, że policjanci nie działają od święta. Działają każdego dnia, każdej nocy, w każdej chwili. Są obecni po to, żeby zapewniać nam bezpieczeństwo, żeby zapewniać bezpieczeństwo Polakom. I ostatnie badania, które znamy już dzisiaj, mówią o tym, że mieszkańcy polscy czują się, 98% tych mieszkańców czuje się bezpieczna w swoim miejscu zamieszkania. A z Katowic premier jedzie do Siemianowic Śląskich. Tam ma być na pikniku rodzinnym i spotkać się z wyborcami. Na miejscu będą też inni politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz lider tego ugrupowania Jarosław Kaczyński. Park tradycji w Siemianowicach Śląskich już gotowy na wielkie świętowanie. Na mieszkańców czekają liczne atrakcje. Są stoiska z animacjami dla dzieci, są kolorowi klauni, są też budki z regionalnym jedzeniem. No i oczywiście scena. To na niej za kilkadziesiąt minut pojawi się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ma wygłosić krótkie przemówienie, a potem będzie do dyspozycji mieszkańców Siemianowic. Podobnie jak lider partii rządzącej. Organizatorzy pikniku zapewniają, że Jarosław Kaczyński znajdzie czas na rozmowę z każdym, kto będzie chciał pytać, czy to o politykę, czy o sprawy bieżące, a także o plany PiS na zbliżającą się kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami. Z Siemianowic Śląskich, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że szef rządu to jedynka na liście PiS w okręgu numer 31, obejmującym m.in. Katowice i Siemianowice Śląskie. A m.in. jedynki Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych mają być skompletowane prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Tak wynika z zapowiedzi wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Koalicja spotyka się dzisiaj z wyborcami w Rzeszowie na Podkarpaciu w ramach akcji Porozmawiajmy. Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana o listy, powiedziała, że ich kompletowanie, tu cytat, idzie bardzo dobrze. Mówiła też, że na listach będą nie tylko politycy. Otwieramy się na organizacje pozarządowe, na stowarzyszenia obywatelskie, na samorządowców, tak, że każdy, kto będzie chciał takiej Polski, o której rozmawiamy, znajdzie przedstawiciela, na którego warto będzie zagłosować, stwierdziła. Mieszkańcy Pomorza i turyści bawili się podczas festiwalu Lato z Radiem. To największa wakacyjna impreza plenerowa organizowana przez publicznego nadawcę. W Pucku był drugi z czterech przystanków na trasie imprezy. Te wysoko oceniali słuchacze.

polskie drogi. Doprowadziły nas, zaprowadziły nas w bardzo różne miejsca świata. Ale jest jednak coś, co nas łączy. No na przykład Trójka. Państwo dzwonią, piszą z bardzo dalekich czasami miejsc. No i czujemy się jakoś razem wtedy. To Pat Metheny jeszcze nie powiedziałem, prawda? Ale to było słychać. I chcę jeszcze powiedzieć tak, że Polskie Radio włączyło się w taką kampanię społeczną, którą zorganizowało Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Kampanię społeczną o Polonii i Polakach z zagranicy. Jest nas 60 milionów, taki jest tytuł tej kampanii. I to nas, być może jest tutaj najważniejsze, nas. Co to znaczy nas? To znaczy coś nas łączy, prawda? Mimo, że tu i tam jesteśmy w bardzo różnych miejscach i te drogi nas zaprowadziły, no, czasami bardzo daleko. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać, że Państwo zadzwonili, ci, którzy są właśnie daleko, albo co, ci, którzy byli daleko i wrócili, i żebyście Państwo powiedzieli, co nas łączy, właśnie co to takiego jest. Nie w kategoriach politycznych rozwiązań instytucjonalnych i tak dalej, bo to jest temat na inną rozmowę, na rozmowę z politykami, z ekspertami, z przedstawicielami organizacji polonijnych, ale w takim sensie, w jakim mówi pani profesor Anna Chorolec, zaraz jej wypowiedzi posłuchajmy, ale na razie zagrajmy może coś jeszcze. Dzisiaj będzie nam Chopin towarzyszył. To jest najsławniejszy polski emigrant, prawda? No to posłuchajmy takiej wariacji na temat Chopina. Co nas łączy? Mam na myśli tych, którzy są tam, daleko za granicami, tych nas tutaj w Polsce. Zadzwońcie i powiedzcie. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby Państwo chcieli napisać. Pan Paweł tak pisze. No to nie jest dla mnie temat. Nie jestem emigrantem politycznym albo zarobkowym. Mieszkam w Polsce, nie mam zamiaru się przeprowadzać. Tu są moje ścieżki rowerowe, drogi, dukty leśne, moja rodzina, mój dom, moi przyjaciele i wszystko, co kocham. Nie potępiam, tak pan pisze, tych, którzy co pojechali za granicę. Nie każdy będzie kowalem własnego losu. Jeśli już wyjechali, to życzę im wszystkim, żeby spełniły się im wszystkie marzenia, za którymi pojechali. No i pozdrowienia, bardzo miłe, bardzo dziękuję. No ale gdyby to tak inaczej ująć, właśnie tak jak zaproponowałem, co nas łączy, to wtedy jest, prawda, to wtedy jest też mój temat. No to zapraszam państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ale najpierw wysłuchajmy jeszcze wypowiedzi pani profesor Anny Chorolec, która zajmuje się emigracją, emigrantami, Polakami, Polonią za granicą. No i posłuchajmy, co powie. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Wilnik. Prowadziłam badanie polskich migrantów. Te osoby przyjechały 10, 15, 20 lat przed naszą rozmową. I też spotkałam osoby, które są potomkami polskich migrantów, czyli ich rodzice albo dziadkowie byli migrantami, a oni urodzili już się w Stanach Zjednoczonych i tam się wychowali. No więc o tych pierwszych chciałabym powiedzieć, że ich łączy bardzo dużo z Polską. Ich łączy rodzina, majątek, interesy bardzo często. Na przykład jest to rodzina, w której ojciec albo matka wyjechał, a druga osoba w małżeństwie została w kraju, zajmuje się dziećmi, ale funkcjonują jako jedno gospodarstwo domowe, mają jeden budżet i wspierają się nawzajem, nawet do takiego stopnia, że na przykład odrabiane są lekcje przez Skype'a. Byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy ojciec uczestniczył właśnie w ten sposób w edukacji swoich córek i co wieczór dzwonił do nich i pomagał im też lekcjami. Więc to są żywe, bliskie, zażyłe kontakty wynikające z tego, że są międzyludzkie powiązania z krajem pochodzenia. Są też powiązania związane z prowadzeniem biznesów. Są też powiązania związane z tym, że ktoś ma majątek w Polsce, na przykład dom po prostu. Miałam w USA taką rozmówczynię, która dawno temu wyemigrowała z Polski. Powodziło jej się nieźle, w związku z tym wybudowała w Polsce dom i 3 miesiące w roku spędzała w tym domu. Więc jeśli chodzi o łączenie się z krajem w tym pierwszym pokoleniu migranckim, bardzo często to są zażyłe kontakty, ale one też są dynamiczne, one się zmieniają w czasie. Im dalej od momentu migracji, tym te kontakty są bardziej zdystansowane. Natomiast osoby polskiego pochodzenia, które mają swoich przodków w Polsce, ale sami nie mają takiego doświadczenia polskości z pierwszej ręki, mogą łączyć z Polską zupełnie inne rzeczy. Czasami to jest jakaś nostalgia. Czasami to jest polityka tożsamości w kraju przyjmującym, kiedy fajnie mieć korzenie gdzie indziej. Tak jest w Stanach Zjednoczonych. W pewnych momentach to jest dobrze, żeby mieć takie właśnie ciekawe pochodzenie skądinąd. W jednej książce socjolożki Marii Patrice Erdman znalazłam takie określenie oddolne polskości, że kobiety uważały, że nie są takimi prawdziwymi Polkami, bo one nie mówiły po polsku i nie należały do polskich organizacji, ale ich polskość była efemeryczna i tutaj cytuję, tkwiła w ich modlitewnikach i ikonach, śmiechu, kościach policzkowych, szczupłych kostkach i szerokich biodrach. To jest bardzo fajne określenie, które podkreśla, że to łączenie, ono może być bardzo subiektywne. Ono może powstać w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Na przykład jedna kobieta mi powiedziała, zawsze widziałam, że jestem Polką, bo lubię się śmiać i lubię tańczyć. Kto z nas pomyślałby, że to jest cecha narodowa Polaków, prawda? Więc to są bardzo ciekawe rzeczy. I tutaj ja bym to podsumowała w ten sposób, że warto poza takie duże kategorie patrzeć też na oddolne postrzeganie swojej polskości wśród migrantów. Profesor Anna Chorolec, za chwilę porozmawiamy. A teraz ta króciutka wersja. No to jest krótki utwór, więc a wersja jest jeszcze krótsza. Walca minutowego. Maria Pomianowska. Wspominałem o kampanii społecznej Jest nas 60 milionów. Chodzi o Polaków tutaj i tam, emigrację, Polonię, Polaków za granicą. Nas, to jest chyba najważniejsze słowo. Co nas łączy? Takie pytanie mam do Państwa dzisiaj. Pani Katarzyna, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry i słucham. Ja chciałam się podzielić swoimi doświadczeniami. Przez 5 lat mieszkałam w Nowym Jorku. Wyjechałam po studiach, żądna przygód. Najpierw mieszkałam przez 14 miesięcy w Londynie. Tam uczyłam się języka. I właściwie obracałam się w takim bardzo środowisku międzynarodowym, bo to szkoła językowa, ale też w polskich emigrantów mieszkałam przez jakiś czas u pana Jana, który jakby emigrował po II wojnie światowej, tam już był taki zakorzeniony, ale zauważyłam, że Polonię jednoczą kościoły, zarówno w Londynie, jak już później w Nowym, przeprowadziłam się do Nowego Jorku z Londynu i tam mieszkałam ponad 5 lat. I właśnie miałam wrażenie, że ta polskość, mieszkałam na Greenpointzie, to jest taka polska dzielnica. No tak, tak, tak, sławne. Czułam się jak w Polsce, polskie sklepy, aczkolwiek ta tęsknota za Polską, no jest nie do opisania, 5 lat to nie jest długo, ale ja tam pojechałam tak jakby za przygodą, chodziłam też tam do szkoły, ale byłam, można powiedzieć, bez statusu rezydenta, nie miałam ważnej wizy, więc wiedziałam, że jeżeli wrócę do Polski, no to już bezpowrotnie, bilet w jedną stronę. Tęsknota za Polską jest bardzo duża. Za rodziną. Po 5 latach, gdy wróciłam do Polski, miałam wrażenie, że czuję się tak jakby ani stąd, ani stąd, że serce się dzieli na pół. Po 15 latach w zeszłym roku miałam okazję pojechać do Nowego Jorku. Czułam się jak u siebie, ale z drugiej strony widziałam, że już nie mogę, nie mogłabym tam mieszkać. Przez te 15 lat Polska tak wypiękniała. A mam wrażenie, że Nowy Jork jeszcze bardziej się zatłoczył. Miałam okazję spotkać Polaków, którzy tam mieszkają przez ten cały czas. Jest bardzo duża pogoń za pieniądze. Ci ludzie nie mają czasu dla siebie, dla rodzin. Tylko dla pieniędzy. No tak. Tak. Ale Pani Kaderza, bo ja chciałbym jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo Pani powiedziała coś bardzo ciekawego, że tam Polonię łączą kościoły, ale gdyby teraz Pani zechciała może powiedzieć, zastanowić się, jak to jest, co łączy Polonię i nas tutaj w Polsce? Mówiła Pani o rozdwojonym sercu, o tym ale i tak dalej. Ale czy co jest takiego, co jest wspólne, wspólny mianownik? Co jest najważniejszego poza rodziną, poza tymi ścieżkami, jakimi krajobrazami, no nie wiem. Jest coś takiego ciekawego, Jedzenie. Na pewno jedzenie. Do tej pory, pomimo że Greenpoint stał się taką mekką takich młodych Amerykanów, bardzo modny i o wiele droższe, nadal są polskie sklepy, polskie piekarnie, polskie pierogi i to jest urzekające. Nie można za tym tęsknić tam, bo tam po prostu się idzie i jest równie dobre pierogi jak w Polsce i to na pewno. Na pewno ludzie się łączą. Łączą się przy konsulacie, jest polska gazeta wychodząca do tej pory w Nowym Jorku. Ja należałam tam do takiego kółka fotograficznego, gdzie ludzie robią zdjęcia i dzielą się swoimi spostrzeżeniami i z Polski i ze Stanów. Mam bardzo dużo wspaniałych wspomnień i tak naprawdę mam wrażenie, że jeżeli ktoś wyemigruje raz, to nie czuję się, i po powrocie mam wrażenie, że cały czas tam cząstka mnie jest tam, pomimo, że jestem z powrotem tutaj. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej, dziękuję, że Pani zadzwoniła. No to porozmawiajmy. Co nas łączy? No nie wiem, czy to była odpowiedź tutaj na moje pytanie. Myślę, że chyba nie. Ja nie czuję, żeby była, bo myślę o tym ponadgranicznym łączeniu. Czy jest coś takiego w Polsce, poza jedzeniem, ale które można tam na tym Greenpointzie też kupić, tak jak w Polsce. Jest coś takiego, co sprawia, że tutaj, że mam jakiś, No właśnie, co nas łączy? Mówiąc krótko, nie ma co chyba rozwijać tego tematu. To jest właśnie to pytanie. I zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał napisać. Dzisiaj wybrałem Chopina, największego, najsławniejszego polskiego emigranta. W różnych bardzo dziwnych, czasami zwariowanych wersjach. No to może teraz taka trochę dłuższa. Państwo pozbierają myśli i zadzwonią. Zapraszam. Mocno, prawda, poszli panowie, ale etiuda rewolucyjna, rewolucja to rewolucja akurat, myślę, że, no, że jakoś to się tłumaczy. Co nas łączy? Polaków tam, Polaków tu. Panie Danielu, dzień dobry, witam pana serdecznie. Halo? Dzień dobry, jestem panem Daniel, miło mi. Mnie też. Ale pan ma głos niesamowity. Skąd pan dzwoni? Dziękuję. Skąd to się niesie? Dzwonię, tak się składa, że dzwonię z trasy. Aha. Wracam, a właściwie wyjeżdżam do Holandii, gdzie mieszkam od 6 lat. Aha. No to daleko, a pana słychać świetnie. Dziękuję bardzo. Otóż przysłuchuję się tutaj pańskiej audycji i przyszło mi do głowy, że nas Polaków łączy spontaniczność i dusza polska. Otóż w Holandii, gdzie poznałem życie już tak dość dobrze, tam wyjechałem za propozycją pracy. Moja żona pojechała tam za mną, gdzie pracuję też w polskiej szkole weekendowej dla dzieci w Holandii. Natomiast co nas łączy konkretnie w odróżnieniu od tego, jaki jest powiedzmy sobie holenderski styl życia, to jest właśnie ta spontaniczność i to, że potrafimy wyjść poza ramy jakiegoś planu naszego terminarza. Nie jesteśmy tacy usystematyzowani chorobliwie. Potrafimy gdzieś od naszego terminarza odskoczyć, żeby dla przyjaciół, dla rodziny zawsze znaleźć czas i poświęcić się temu, co w naszym odczuciu jest ważniejsze, czyli ta polska dusza, myślę. Jasne. Ale co się pan tam chyba męczy okropnie w tej Holandii? Czy ja się męczę? Tak. Nie sądzę. Nie. Przysłuchiwałem się poprzedniczce mojej, która wspominała o tym rozdwojeniu. To jest rzeczywiście jest takie poczucie rozdwojenia. Natomiast każdy sobie radzi inaczej z tym. Myślę, że nie jest mi ciężko. Aha. Dziękuję bardzo. Proszę żonę uściskać i ucałować. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Na pewno tak zrobię. Dziękuję. Bezpiecznej drogi szerokiej. I jeszcze kto jest z nami? Aha, pan Jurek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Halo. Dzień dobry, może króciutko się przedstawię. Z racji pracy służbowej połowę życia spędziłem za granicą, połowę w Polsce. Są to podróże głównie po krajach Europy i właśnie ostatnio, przy ostatniej podróży odkryłem, dlaczego tak bardzo tęsknię za Polską. I wydaje mi się, że to może być tęsknota kogoś, kto często wyjeżdża jest poza krajem, ale również tego, który w tym kraju jednak na stałe przebywa. Otóż wydaje mi się, że to, co nas wspólnie łączy, tych, którzy mieszkają tam, wyjeżdżają i tych, którzy mieszkają w naszym kraju, to jest taka transparentność, jednolitość kodu kulturowego. Chodzi mi o to, że że my chcemy się czuć bezpiecznie. Chcemy się czuć bezpiecznie właśnie w ramach jakiegoś kodu kulturowego, który sobie wypracowaliśmy i jest on dla nas bardzo ważny. Wpadłem na to, będąc właśnie w Hamburgu, w takiej dzielnicy Homburg niedawno, będąc tam służbowo i kiedy wyszedłem na ulicę i zobaczyłem, co w Niemczech się rzadko zdarza, ale jednak coraz częściej po prostu taki bałagan dwóch pijanych Niemców, którzy mówiąc krótko załatwiali się pod jakąś tam ścianą prawie w centrum. Kiedy zaszedłem do kościoła, żeby chwilę odpocząć od tego kolorowego zgiełku, który mówił w wielu językach i nie był tak przyjaźnie nas, nie było tego uśmiechu, był jakiś taki inny ten. To zauważyłem mężczyznę, który był ubrany w sukienkę i w pończoszki i sprzątał kościół i kiedy pytałem, o co tu chodzi, to on powiedział, że właśnie gmina wypowiedziała im umowę, bo robili tutaj świetne wystawy, więc dla mnie to był zupełnie obcy świat. Ja na tej ulicy nie czułem się bezpiecznie. W tym kościele spotkała mnie sytuacja kompletnie nieprzewidywalna. Pamiętam, że po raz pierwszy, mimo że od 30 lat jeżdżę też do Niemiec często, po raz pierwszy, jak wjechałem do naszego kraju, zobaczyłem kobiety, które przypominają kobiety. Zobaczyłem mężczyzn, którzy są na pewno mężczyznami. Zobaczyłem miejsca, które odbieram tak, jak one powinny być. To poczułem się po prostu bezpiecznie i byłem bardzo szczęśliwy, że żyję w tym kraju. I wydaje mi się, że to jest ten kod kulturowy, który my mamy, który jest dla nas bardzo cenny, bo powoduje poczucie bezpieczeństwa. Jest wspólny dla tych, którzy mieszkają gdzieś w innych miejscach i tęsknią za tą naszą, za tymi naszymi przyzwyczajeniami, jak również ci, którzy mieszkają w Polsce i czują się tu bezpiecznie, w coraz ładniejszym kraju, jak to powiedziała pewna pani. Na pewno spontaniczność podpisuje się pod tym. Jesteśmy naprawdę ludźmi spontanicznymi. Bardzo dziękuję. To tyle. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. To może jeszcze jakiś list. Ten list jest taki. Pan Jacek pisze. Nie będę się rozpisywać, ale moje obserwacje są takie, że łączą nas, mówimy o tym, co nas łączy, łączą nas podziały, tak pan pisze, w grupy, obozy itp. Jesteśmy społeczeństwem, tak myślę, wieloobozowym, bo nawet emigracja nie jest jednolita, polityczna, zarobkowa czy przygodowa, są różne. Tak myślę właśnie, pan Jacek. Czyli paradoksalnie łączą nas podziały. No to ja wspominałem już o tym, że Polskie Radio się włączyło w pewną kampanię. Kampanię społeczną Jest nas, to chyba najważniejsze słowo tutaj, 60 milionów. Tę kampanię organizuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska i posłuchajmy, co powie pan Dariusz Piotr Bonisławski, prezes tego stowarzyszenia. Rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Pracujemy nad tym, żeby przybliżyć Polakom mieszkającym tu w kraju wiedzę o tym, że poza granicami Polski z różnych powodów od wielu lat mieszka blisko 20 milionów naszych rodaków. Stąd wzięła się nazwa kampanii. Jest nas 60 milionów, 40, które mieszka tu w Polsce i 20 poza granicami kraju. Chcemy, żeby informacja o tych za granicą była możliwie szeroko kolportowana po to, żeby właśnie odrobić te zaległości, które wydaje mi się, że są. Niewielu Polaków wie o tym, że Polacy żyjący poza granicami kraju wnosili w historii i wnoszą nadal ogromny wkład w to, co jest naszą teraźniejszością, ale też w to, co było naszą historią. Błękitna Armia, Ignacy Paderewski, starania Polski o wejście do NATO, no ale też i czas dzisiejszy. Wielu naukowców, artystów. No i w drugą stronę chcemy, żeby obraz dzisiejszej Polski, kraju nowoczesnego, był tym obrazem, który jest znany rodakom mieszkającym czasami bardzo daleko. Temu ma służyć właśnie ta kampania. Za chwilę rozpoczynają się ważne imprezy światowe. Igrzyska Polonijne w Gdyni. Będziemy mówili o sportowcach żyjących na emigracji. Za chwilę festiwal zespołów folklorystycznych do Rzeszowa. Właśnie zjeżdżają się zespoły folklorystyczne polonijne z całego świata, po to, żeby świętować. W Koszalinie piękny koncert w Filharmonii chórów polonijnych, a więc ta wiedza na różny sposób w ramach tej kampanii będzie przekazywana. Przede wszystkim jej celem jest budowanie tej społeczności 60-milionowej, żebyśmy czuli się rodziną, żebyśmy potrafili na rzecz Polski wspólnie działać. Co nas łączy, proszę Państwa? Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Głos, list może. Proszę posłuchać, bardzo ciekawy. Jeszcze inaczej. Pan Patryk jest młodym naukowcem. Od 5 lat mieszka za granicą, teraz na południu Francji. I pracuje w międzynarodowym środowisku. I pisze, teraz już będę cytował. Jestem jedynym Polakiem w zespole. Kulturowo najbliższy jest mi pewnie kolega z Ukrainy, ale i koleżanki z Serbii zdają się mieć ze sobą bardzo podobny, za sobą podobny bagaż doświadczeń. Szybko odkryłem, że doskonale dogaduje się z Włochami. Podobnie myślimy, podobnie odczuwamy i w ogóle jesteśmy zadziwiająco podobni do siebie. Zastanawiam się coraz częściej, czy naprawdę jest coś, co łączy Polaków na obczyźnie. Gdy wracam do kraju, czuję się tam coraz bardziej obco. Z kolei we Francji wciąż jestem kimś z zewnątrz. I tutaj przesłanie. Moim sposobem, żeby sobie z tym poradzić, jest szersze spojrzenie. Jestem Europejczykiem, nawet bez zagłębiania się w politykę i kwestie Unii. Po prostu Europa jest naszym domem, jakkolwiek banalnie to brzmi. Pozdrawiam panie Patryku i zapraszam państwa. Wszystko, co najważniejsze. Pan Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana. Co nas łączy? No wie pan, ja to może troszeczkę coś innego powiem, bo ja dzwonię jako członek Polonii. O, ciekawe. Polonii Archangielskiej, z Archangielska, jestem obywatelem polskim. Parę lat tam spędziłem właśnie dzięki Polonii. Aha. Pierwsze, co muszę powiedzieć, to łączy nas tam, na wschodzie, Polaków, że jesteśmy najskuteczniejszą i najwspanialszą mafią. Wszystko da się załatwić poprzez Polonię. Trzy telefony i jestem u Putina na Kremlu. To nie mam co do tego wątpliwości. Ale poważnie pan teraz mówi? Znaczy to... Tak. To bo opowieści o Polonii są zupełnie inne, że skłócona, że taka, że owaka, że jeszcze inna, prawda, nic nie można załatwić. Pierwsze słyszę, znaczy oczywiście są animacje. Ja mówię o takim stereotypie. Aha. Nie, to znaczy jeżeli chodzi o rosyjską, nie jest skłócona, no ja znałem, ja zjechałem całą Rosję, postawiłem dzięki Polonii, my jako Polonia Angielska, cztery pomniki polskie, to oczywiście do 2014 roku, bo potem polityka to wszystko zmieniła, no tak. Ale dzięki Polonii, dzięki temu, że byłem Polakiem i że na przykład szefem Gazpromu daleko w Tajdze był Polak, postawiliśmy fundament pod pomnik. Dzięki temu, że dyrektorką archiwum tam w mieście X była Polka, mogłem na jej biurku dyrektorskim robić fotografie dokumentów, które były ze zbioru takiego niedostępnego, wojennych, oczywiście z czasów wojennych. I to wszystko dzięki Polonii. Jeżeli chciałem gdzieś jechać, bo ja wiem, na Kamczatkę, no to był mail i tam czekało łóżko i kolacja i stół zasłany czym Bóg tam posłał. To niesamowite. To jest nieprawdopodobne. Potem, kiedy napisałem o tym dwie książki, więc potem wydawca chciał mnie wysłać do Izraela, żebym tym samym tropem poszedł. Polonijnym. Opisał nic z tego. Po prostu odbijałem się od ściany. To jest było wielkie dezinteres mało. Ja pomijam wszystkie te historyczne czy jakieś inne konotacje. Po prostu to była inna Polonia. Tam w Rosji jest to cudowne. To są głównie panie, prawda? I potem są te opłatki, te śpiewy, te tańce. To życie. No, bardzo ciekawe rzeczy pan mówi. A skąd się wzięła ta zaradność nieprawdopodobna i ta przebojowość w tej Polonii? No kobiety. A właśnie, że to kobiety. Tak. Mężczyźni też są, ale to tak bardziej za stołem się tutaj spotykają. Aha. Natomiast panie załatwiają wszystko, są w stanie każdemu pomóc i naprawdę, no ja, żeby trafić do tej Rosji, no taki miałem kaprys wiele lat temu, zadzwoniłem po prostu do prezeski Polonii i ona czekała na mnie na dworcu o 6 rano. Tak. No dobrze, ale panie Jacku, jeszcze jedno pytanie, bo pan mówi o tym, co łączy Polonię w Rosji. A chodzi mi o to, co jest coś takiego, co łączy Polonię w Rosji z Polakami w Polsce? Jest jakiś wspólny mianownik? Jaki? Jest. W latach 90. i na początku tutaj 2000. To było bardziej widoczne to, że znaczy Polska była atrakcyjna. Tak? Aha, że Zachód, Tak, Zachód. Teraz jest mniej atrakcyjna, a poza tym najbardziej rzutki element wyjechał. Już zostali ludzie, którzy się, których się nie przesadza już. Ale wie pan, takim może mniej optymistycznym akcentem, to ostatni spis powszechny w Rosji był w 2010 roku. Jak pan myśli, ilu Polaków naliczono w Rosji? Nie wiem, trzeba było zadeklarować. 45 tysięcy. Aha. To jest bardzo mało. To było, a ja spodziewałem się, że będzie co najmniej 200 tysięcy. A dlatego to też między innymi, że nie opłaca się już być Polakiem. Aha. Nie opłaca się być Polakiem. Znam dzieci członków naszej Polonii, którzy są urzędnikami państwowymi i już podają narodowość rosyjską. Rozumiem. Także... No to zakończę tak, to jest pan... Polska znika ze wschodu, tak ogólnie. Razem z Polonią. No tak. Dziękuję panu bardzo, panie Jaskut. Proszę. Zaczęło się w tonacjach durowych, ale się zakończyło w molowych. No to teraz może pan Leszek, prawda? Dzień dobry, jest pan z nami jeszcze, mam nadzieję. Długo pan czekał, przepraszam. No trudno, ale audycja jest bardzo ciekawa. Kłaniam się, miło, Leszek. Tutaj audycja ma tytuł, co nas łączy. Tak. Zauważyłem, że łączne... Będę szybko, ponieważ dużo słuchaczy czeka. Zauważyłem, że łączy nas sport. W tym wydaniu międzynarodowym, tak? Wizyta naszych drużyn narodowych, szczególnie w tych takich sportach medialnych, siatkówka, ozłocone drużyny, tak? Piłkarze też... No tamci polonusi nasi wydali się, że nie mają zbyt dużej okazji do manifestowania tej swojej polskości, a zawody sportowe, mecze są takimi wydarzeniami, gdzie oni mogą te koszulki założyć, wychodzą razem, tak, całe społeczności, oglądają to jak gdyby na stadionach, na salach, w barach, czyta się teraz, tych gadżetów jest dostępnych całe mnóstwo i wtedy właśnie oni mogą tą polskość zainwestować, na pewno nas łączy, zwłaszcza jeżeli mówię, są to jakieś drużyny grające dobrze, sukcesy, medale. I jeszcze, tak jak mówię, czytając biografię trenerów różnych piłkarzy, oni opisują, że im to jest dalej i im te wizyty naszych sportowców są rzadsze, to ta chęć ich zobaczenia i skontaktowania się im w sposób bezpośredni jest w sposób oczywisty większa. Dlatego tutaj taki apel do tych naszych wszystkich sportowców. Jedziecie gdzieś dalej w świat, to muszą oni wiedzieć, że właśnie grają, ćwiczą, wykonują swoją pracę nie tylko dla nas tutaj w Polsce, ale wydaje mi się również dla tych polonosów, dla których jest to fajny moment takiego odsapnięcia. No i mówię, założenia tej koszulki. Oni na co dzień na takiej koszulki z orłem nie założą. Jedyny raz mogą sobie pójść, nacieszyć się i być dumni w przypadku zwycięstwa. No, porażki się zdarzają. Ważne, żeby ci Polacy, tak nasze wojsko, nasza husaria, żeby dali z siebie wszystko. Bo przegrać można, ale jak mówię, gloria victis, tak? Chwała pokonanym. Ale z fasonem. I to jest, wydaje mi się, ważne i kłaniam się, pozdrawiam wszystkich w ten leniwy wieczorny wieczór. Kłaniam się, właściwie popołudnie. No, właściwie to niedzielne i popołudnie, ale bardzo panu dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się. Ja też. No to jeszcze ktoś? Aha, pani Agnieszka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie dobry. Państwa i pana. Postanowiłam zadzwonić, ponieważ wysłuchałam wypowiedzi jednego z panów, który mówił, jak to odnalazł poczucie bezpieczeństwa po powrocie do Polski, po jakichś tam swoich doświadczeniach z Niemiec. No cóż, no nie wiem, na ile to była odpowiedź na pytanie, co nas łączy z Polonią. Raczej świadczy po prostu o tym, że pan się po prostu obawia inności i różnorodności, która chyba jest jakimś takim, nie wiem, elementem współczesnego świata, z którym przyjdzie nam żyć i powinniśmy się na to przygotować. No ale w każdym razie wracając do meritum pana dzisiejszej audycji, czyli co nas łączy z Polonią, więc chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że łączy nas dokładnie to, co łączy nas z Polakami mieszkającymi tutaj obecnie w Polsce. Tak samo nas to łączy, jak i tak samo może nas wiele rzeczy dzielić. To znaczy, ciekawe. Po prostu są to członkowie naszego narodu, którzy wyjechali za granicę i tak samo powinniśmy patrzeć, jak to wygląda w relacji jednostka-jednostka. Ja mam przyjaciół Polaków mieszkających od wielu lat, żyjących za granicą w różnych krajach i można by ich uznać za prawdziwych patriotów, to znaczy kultywujących język polski, tradycje kulturowe polskie, a jednocześnie będących bardzo dobrze zasymilowani z miejscem, w którym przyszło im żyć. Więc i z nimi mam bardzo, bardzo dobrą relację. To nie oznacza, że en masse generalnie traktuje całą Polonię tak samo, tak? To znaczy tak, dokładnie jest to tak jak u nas. Co nas łączy, widać podczas wyborów, kiedy obserwujemy, w jaki sposób i gdzie głosuje Polonia, tak? Jakie podejmuje decyzje. To też jest dowodem na to, co ich łączy z tak zwaną ich ojczyzną pierwszą. Czy chcą brać w tych wyborach udział, dlaczego chcą brać udział i jakie podejmują decyzje. Więc to jest taki namacalny dowód tego, co nas łączy, ale generalnie nie powinniśmy po prostu traktować tego jako jakiejś takiej wszystko mówiąc, uogólniać. No łączy nas to, co łączy nas z innymi Polakami i również dzieli nas to, co dzieli nas z innymi Polakami żyjącymi tu i teraz. Tak więc oczywiście gdzieś tam za granicą będąc, łatwo jest nawiązać kontakt językowy, prawda, słysząc język polski, i to jest, prawda, to, co nas łączy. Natomiast wystarczy sięgnąć po literaturę tak zwaną emigracyjną, chociażby po Janusza Głowackiego, żeby się przekonać, że nie wygląda to tak bardzo różowo, jak niektórzy tutaj w swoich wypowiedziach przedstawiali. My jesteśmy zróżnicowani jako ludzie, jako naród, jako społeczeństwo i tak dokładnie tego obrazem jest również, bo podejrzewam, Polonia za granicą. Tak więc ja to widzę w ten sposób i nie gloryfikowałabym i też nie krytykowałabym całkowicie, tak? Jest to bardzo wszystko takie różne. Tak, dziękuję bardzo. Tak. Pozdrawiam pani Agnieszko. Właśnie ta różnorodność chyba powinna być wartością jednak naprawdę. Dziękuję. Coraz bardziej, a nie monolit. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam. Fenomenalne, prawda? To jest etiuda Gesdur Chopina. Graliśmy Chopina w różnych bardzo wersjach, czasami bardzo zwariowanych i różnorodnych właśnie. Tu mamy Andrzeja Godzińskiego, czyli jazz, mamy Janusza Leniczaka, wybitnego muzyka klasycznego, mamy ragtime, a jeszcze dużo by mówić. No dobrze, ale porozmawiajmy o tym, co nas łączy właśnie. Łączy nas tamtych i nas tutejszych. Polonię i tych, którzy są, jesteśmy tutaj w Polsce. No, jest z nami pan Rafał Raczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Główny specjalista do spraw badawczych Muzeum Migracji w Gdyni. Słuchał pan tych rozmów naszych dzisiejszych? Tak, miałem przyjemność przesłuchiwać się audycji. No i co pan na to? Bo to są bardzo różne odpowiedzi, z różnych bardzo szuflad jakby te głosy, czy te argumenty, te wypowiedzi są. Ale właśnie co nas łączy według pana? Ja myślę, że tutaj wiele odpowiedzi na to pytanie już dzisiaj padło i trochę tak, podsumowując, to z jednej strony na pewno jest to kultura, język, jest to kuchnia, są to więzy rodzinne, jest to też pewna kondycja mentalna, na przykład chociażby ta wskazana wcześniej przez przedmówców otwartość, czy taka kultura spontaniczności. Z drugiej strony są to również te elementy, które moglibyśmy określić jako polskie przywary, prawda? Czyli pewna kłótliwość, zazdrość, pewne podziały, które ujawniają się zarówno w Polsce, jak i też w tych kręgach emigracyjnych, w kręgach polonijnych. Czyli tak gdybym miał powiedzieć generalnie, no to oczywiście polska tożsamość, przy czym też... No właśnie, co to znaczy? Właśnie do tego też zmierzam poniekąd, ponieważ polska tożsamość, musimy w tym kontekście pamiętać, że polska tożsamość również była kształtowana na emigracji, prawda? Czym byłaby dzisiaj polska tożsamość, gdyby nie było chociażby naszego eposu narodowego, Pana Tadeusza, to przecież utwór emigracyjny, prawda? Czy chociażby Mazurek Dąbrowskiego, prawda? Pieśń Legionów również pieśń o charakterze emigracyjnym, więc pytanie, myślę, powinniśmy trochę być może zmodyfikować, czym dzisiaj jest naród polski, prawda? Czy to tylko ci Polacy, którzy zamieszkują w kraju, czy to są również ci Polacy, którzy żyją na emigracji? I jeżeli miałbym wskazać na pewne trendy w polityce wielu państw, to dzisiaj właśnie wiele państw wprowadza taką rozszerzającą definicję narodu. I tutaj przykładem może być chociażby Litwa, która mówi, że tak naprawdę istnieje jeden naród litewski, stworzony przez Litwinów, którzy zamieszkują w kraju, ale również w połączeniu z diasporą, którą właśnie łączą te więzy języka czy pokrewieństwa kulturowego. A co z różnorodnością? I co z tym problemem? Być może, no, bo sporo emocji w listach, które tutaj przychodzą, których państwo nie widzą, ale ja je czytam jednym okiem, no nie bardzo mogę się w nie wgłębiać, z powodów czasowych, mówiąc krótko, no, wzbudziła ta wypowiedź, która pana, który mieszka w Hamburgu i powiedział, że w Polsce są kobiety, które wyglądają jak kobiety i mężczyźni, którzy na pewno są mężczyznami, a tam nie. To jest jednak jakiś problem, który, no, nie wiem, czy nas czeka, czy już do nas dotarł, prawda? To znaczy różnorodność. Jak pogodzić naszą tożsamość z różnorodnością? No właśnie, tutaj pojawia się przed Polską na pewno duże wyzwanie, ponieważ do tej pory nasze społeczeństwo było homogeniczne. Homogeniczne narodowościowo, etnicznie, językowo, kulturowo, religijnie. Natomiast patrząc w skali świata, to takie społeczeństwa dzisiaj to jest znaczna mniejszość. I pytanie, jak dzisiaj powinniśmy postrzegać naszą tożsamość narodową, w sensie takiej też otwartości na świat. Tutaj ujawniły się generalnie dwa podejścia, prawda? Jedni cenią sobie ten monolit, jakim jest dzisiaj społeczeństwo polskie, inni z kolei uważają, że jednak wielokulturowość jest tą wartością, którą powinniśmy docenić. No i właśnie pytanie, chociażby w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej, narodu polskiego. Dzisiaj Polska przez szereg lat była krajem emigracyjnym i to my wysyłaliśmy w świat emigrantów, natomiast dzisiaj Polska staje się krajem emigracyjno-imigracyjnym, prawda? Dzisiaj głównie